Obecnie jest od minus 2 stopni w Jeleniej Górze do plus 8 w Przemyślu, pada przelotnie w Pomorskiem, w ciągu dnia popada na Pomorzu Środkowym. Temperatura w kraju w ciągu dnia od 6 stopni w Szczecinie, przez 10 w Opolu do 13 w Gorlicach. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. 6 minut jest po piątej. Coś mi świta. Elżbieta Różycka audycję realizuje. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Będziemy razem do szóstej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Rozmawiamy dziś o tym, że dzięki wprowadzeniu rekompensat dla pasażerów średnie opóźnienia samolotów w Unii Europejskiej zmniejszyły się o prawie 5 minut. Gdzie takie rekompensaty by można było wprowadzić? To pytanie do Państwa, 22 i 7 trójek. A może Państwo mają jakieś ciekawe historie dotyczące pociągów, samolotów? To także czekam. Wracamy do reminiscencji. Oryginał utworu. Miasto budzi się. Nogą przed nogą ticho, ja powoli chodam. Swoim butem usprawną. Pióra na pióra. Jedną na drugą słażę za te dane godzinę. I te ku bitkie, te ku porazy. Kad mi je fił, da prawda powiedzi. Zjedli się. Maštac znali i Bogu dane kravi ispred svečke satima. Kovali planove, kužili istine, svak za svojeg oblaka. Oj, panie Pawle. A może to i dobrze, że pan Paweł poszedł do polityki. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Bo jak kompozycji oryginalnej nie da się stworzyć, to może i polityka jest pewną opcją. Może naprawienie pociągów, polskiego kolejnictwa i linii lotniczych to jest prawdziwe zadanie do polityków, bo naprawdę dla polityków, bo niedobrze się dzieje. Dużo mają państwo historii. Pan Paweł z Warszawy, który to miał świetną historię kolejową z pociągu do Berlina, ponownie do nas zadzwonił, bo jeszcze jedna historia mu się przypomniała. Dzień dobry, panie Pawle, ponownie. Witam, panie redaktorze, jeszcze raz witam wszystkich słuchaczy. Tak na początek to chyba było, będzie dość trudne, żeby to ujednolicić jakąś kwestię odszkodowań. To jest raczej kwestia aviacji. Nie tylko, jakby pan radio skręcił, to by było super jeszcze. Nie tylko kwestia aviacji polskiej, ale także to chyba jest dość szersze pojęcie. Natomiast a propos samolotów, też w przypadku jednej z podróży do Polski z kolei, i tutaj jeden z słuchaczy wspomniał o Barei, to ja z kolei przeżyłem coś takiego jak przysłowiowy czeski film. Otóż podchodząc do odprawy biletowej w czeskiej Pradze, pani patrząc na dokument, patrząc na mnie i patrząc w monitor, mówi do mnie: ale pan już odleciał. I ja mówię: ale przecież jestem tu i teraz. Pani mówi: no tak, ale ja widzę w systemie, pamiętam, że samolot miałem 17 z minutami. A on mówi: ale 11:30 pan leciał do Warszawy. Ja mówię: proszę panią, no przecież jestem tu fizycznie. A więc pani była lekko zakłopotana, ja nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, ona też nie wiedziała, co z tym zrobić. Zawołała menadżera zmiany, hali, obsługi, nie wiem, kim był ten pan, ale na pewno kimś ważnym w danym momencie, po czym powiedział, że należy mi się odszkodowanie. I przynieśli mi takiego szampana 0,33 w butelce i dostałem, kazano mi czekać, dostałem prawo lotu w pierwszej klasie. Bardzo się ucieszyłem do momentu, kiedy nie zacząłem lecieć tym samolotem, bo okazało się, że czeski samolot Czech Airlines, który leciał do Polski, zabierał na pokład jakiś 50 osób mniej więcej i lot w pierwszej klasie polegał na tym, że siadało się obok stewardessy, przodem do pasażerów. Teraz wiem, co przeżywają stewardessy i stewardzi w momencie startu samolotu. A te siły, które ciążą na człowieku w momencie startu, siedząc tyłem do kierunku lotu, są niesamowite. I teraz patrząc w oczy pasażerów, którzy patrzą na człowieka, będąc w tej pierwszej linii wizualnej dla nich, nie jest to ani fajne, ani przyjemne. I tak się leci całą drogę. I po powrocie podszedłem do tego stanowiska w Warszawie odnośnie tego, żeby zapytać, co dalej. No i pani powiedziała: no przecież odszkodowanie już pan dostał. Przecież mamy zanotowane, że dostał pan szampana. Panie Pawle, bardzo dziękuję za telefon. Także pan Marek z Katowic wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Ja byłem w szkole średniej w latach 70. i tam kilka osób dojeżdżało. Powiem panu, że jakaś dziwna więź była między tymi ludźmi, jakaś tajemnica, coś ich łączyło. I jak przychodziła przerwa, to jeden z nich nagle zaczynał turkochać. Inni się dołączali, ale potem dołączała się cała klasa na przerwie i wszyscy turkotali. Pewnego dnia ten maszynista, ten pierwszy, co zaczynał, wyskoczył do ubikacji i trochę był spóźniony, przyleciał i prędko zaczął turkotać. I wszyscy razem z nim, poważnie, całkowicie, po prostu nadrabialiśmy opóźnienie. I powiem panu, że do dzisiaj, myślę, że w tym jest jakaś metafizyka. Patrzę w okno czasami, myślę o życiu i rozpoczynam. I książka w ten sposób zaległa, zostaje przeczytana, bo nadrabia się opóźnienie, panie Marku. Dobrze myślę? No właśnie. Pozdrawiam, dziękuję. Bardzo dziękuję. To ja jeszcze jedną historię mam ze szkoły. Chodziłem do gimnazjum na Twardej, już nieistniejące gimnazjum. Dużo osób dojeżdżało pociągami do szkoły i pociągi lubiły się spóźniać. No i uczniom się nie opłacało, moim kolegom, przychodzić spóźnionym, no bo kto usprawiedliwi spóźnienie, nawet 15-minutowe. Więc koledzy stali na dworcu, do kasy i dostawali usprawiedliwienie. Dzięki temu spóźniali się godzinę. Ale było to spóźnienie usprawiedliwione. 15 minut jest po piątej. Osiemnaście minut jest po piątej, to audycja Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Lech z Warmii i Mazur wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry, panie Lechu. Dzień dobry jeszcze raz, panie redaktorze. O pociągach to mogę powiedzieć, że faktycznie są spóźnione. Czy to było za PRL-u, czy teraz. Nie wiem, czy to lekceważą o maszyniści, czy to kolej, czy to co. Nie wiem. Jechałem raz tutaj, bo byłem siatkówkę na AZS Olsztyn do Olsztyna i pociąg był tak spóźniony, spóźniłem się na mecz. No i nie wiem z jakich to powodów. I ten, ale mało pociągi jeżdżą, ale tu powiadają niektórzy, że są bardzo są spóźnione. A jaka to przyczyna, to nie mogę tego powiedzieć. Czy to maszyniści... Bo to najprawdopodobniej są siły magiczne, które wpływają. I dlatego my nie wiemy, co tak naprawdę wpływa, bo jak na te opóźnienia pociągów, bo czasami jak się wejdzie na aplikację, kończąc naszą rozmowę, panie Lechu, to powód opóźnienia, problem infrastrukturalny, problem każdy inny, ale nie będzie to konkretny powód podany. Niemiecka kolej, choć się spóźnia bardziej niż nasza, to przynajmniej w aplikacji wpisuje, dlaczego pociąg był opóźniony. Był kiedyś taki pociąg jadący do Zagłębia Rury i wpisano, dlaczego pociąg był opóźniony 15 minut. Przepraszam, że akurat będą państwo, pewnie jedzą państwo śniadanie. Pociąg był opóźniony, bowiem konduktor musiał zaopatrzyć pociąg w papier toaletowy, którego brakowało i dlatego 15 minut opóźnienia na stacji Dortmund-Hauptbahnhof załapał pociąg. Przechodzimy do tematu motoryzacyjnego, bo jeżeli te pociągi się spóźniają i samoloty również, to może Samochód jest alternatywą. 1 600 000 000 zł na dopłaty do aut elektrycznych. Nabór do programu Nasz e-Auto rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek. Chodzi o wspieranie zakupu elektrycznych samochodów osobowych w naszym kraju. Zastąpi on program Mój Elektryk, który kończy się jutro. Maksymalnie będzie można uzyskać dotację 40 000 zł do zakupu lub leasingu auta elektrycznego. Krystyna Prostak. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta wyjaśnił, że nowe rozwiązania przeznaczone są dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych. Program przede wszystkim zastępuje coś, na co poprzedni rząd zgodził się w negocjacjach z Komisją Europejską, czyli na podatek od aut spalinowych. My zastąpiliśmy ten podatek programem dopłat do pojazdów elektrycznych. Można kupić samochód, który jest o maksymalnej wartości 225 000 zł netto. I to jest na zakup albo na leasing. To jest tylko na nowe samochody. To jest nowy samochód, tylko może mieć jakiś drobny przebieg przy rejestracji. Szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak wyjaśniła, że będzie można skorzystać z dwóch rodzajów premii. Maksymalna kwota dopłaty z uwzględnieniem dwóch rodzajów premii, premii za zezłomowanie oraz premii za niski dochód, to maksymalnie 40 000. Premiujemy duże rodziny i premiujemy te rodziny o najniższym dochodzie. Promujemy elektromobilność. Chcielibyśmy, aby w ramach programu nastąpił zakup blisko 40 000 samochodów elektrycznych. Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl ocenił, że to ciekawa propozycja. Przy tej wysokości dofinansowania dla jednoosobowych działalności gospodarczych zwłaszcza, to jest naprawdę sporo, patrząc jeszcze na to, że dzisiaj mamy bardzo dużo rabatów udzielanych przez sprzedawców samochodów elektrycznych i właściwie z tym dofinansowaniem auto elektryczne można kupić już taniej od na przykład diesla tej samej kategorii, więc to robi się już rzeczywiście bardzo atrakcyjne w tym momencie. Wnioski będzie można składać do połowy przyszłego roku. A co z Izerą? Idąc tokiem rozumowania polskich kolei, które nie lubią się tłumaczyć, dlaczego są opóźnione, problemy egzystencjalne. Może tak to nazwijmy. 22 i 7 trójek to telefon do nas. 22 minuty są po 5. Pan Andrzej Skudowy-Zdrój wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja w sprawie tych pociągów, które się spóźniają nieomal każdego dnia. Ja bardzo często jeżdżę Skudowy-Zdrój okrężną drogą przez Ścinawkę do Wrocławia i z Wrocławia od córki z Muchoboru Wielkiego, to jest Wrocław-Grabiszyn, który pociąg przyjeżdża 12.14. Każdego dnia ten pociąg spóźnia się nie 5, nie 10 minut, ale on przyjeżdża do Kłodzka, bo w tej chwili mamy komunikację zastępczą w związku z tą powodzią, tam tory całkowicie rozmyło na tam iluś kilometrach. Ten pociąg spóźnia się, proszę sobie wyobrazić, nawet 45 minut. To było na Wigilię, kiedy wracałem właśnie do Wrocławia. Ten pociąg, nie wiem, jaka jest przyczyna, co jest powodem, on nawet na Grabiszyn z Wrocławia jedzie się około 5 minut, potrafi się spóźnić 10 minut. I to jest, proszę pana, już prawie tak 2 lata. Przepraszamy za opóźnienie pociągu i tylko tyle, i nic więcej. I to jest dzień. Nie wiem, co oni tam sobie wyobrażają ci, a jaka reklama jeszcze jest w tym pociągu. Koleje Dolnośląskie zapraszają korzystania z naszych usług. Dojedziecie szybko, bezpiecznie i tanio. No śmiech na sali po prostu, jak ja widzę tą wyświetlaną reklamę w tym pociągu. Dziękuję ślicznie, kłaniam się i pozdrawiam. Również dziękuję. Ale że koleje dolnośląskie są takie złe. Ja słyszałem tylko pochlebne opinie na temat tego operatora. Sam jechałem tylko raz w życiu i rzeczywiście dobrze sobie radził. Opóźnienia nie miałem, jadąc do Zgorzelca. Gorzej później już było ze skomunikowaniem między niemieckimi operatorami, bo idealnie zabrakło mi minuty. Tak było w rozkładzie, pociągi przyjechały punktualnie i musiałem czekać godzinę na pociąg na Trójstyk. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Pani Jolanta z Koszalina wybrała 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam opowiedzieć o historii, jaką miałam na trasie Koszalin-Warszawa. Kilkanaście lat temu w pociągu pośpiesznym. Jechaliśmy z Koszalina do Warszawy. Pociąg miał w Lęborku, czyli jakieś półtorej godziny od Koszalina, opóźnienie 3 godziny. Nim dojechaliśmy do Warszawy, mieliśmy około 4-5 godzin opóźnienia. W pociągu była, w naszym przedziale była rewelacyjna atmosfera. Jechała z nami tak, świadek Jehowy, ewangelik, katolik, śpiewaliśmy kolędy, podaliśmy sobie życzenia. Było po prostu rewelacyjne. Czy już wszystko jest jasne, dlaczego te opóźnienia są? Żebyśmy byli dla siebie milsi i żebyśmy lepiej spędzali czas, bo przecież za każdą minutę podróży płacimy. Bardzo dziękuję pani Jolanto za minutę. Serwis Trójki w skrócie. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Jest 5:30. I zapowiadany serwis Trójki w skrócie Artur Ebertowski. Trwa akcja ratownicza po katastrofie lotniczej w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie samolot pasażerski linii PSA Airlines zderzył się z wojskowym helikopterem. Według wstępnych informacji do zderzenia doszło, gdy pasażerski bombardier lecący z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu zbliżał się do lotniska Ronalda Reagana. Gdy przelatywał nad rzeką Potomac, zderzył się z wojskowym helikopterem Black Hawk. Na pokładzie bombardiera było 60 pasażerów i 4 członków załogi. Black Hawkiem miało lecieć 3 żołnierzy. Brytyjski sąd prowadzący sprawę ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. do Polski zdecydował o zwolnieniu go z aresztu za poręczeniem majątkowym. Wiadomość potwierdził jeden z jego obrońców. Były szef agencji ma od sierpnia zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na początku września został zatrzymany w Londynie. Brytyjskie postępowanie ekstradycyjne, według słów adwokata, może trwać jeszcze co najmniej kilka miesięcy. miesięcy. Dzisiaj dowiemy się, w jakim tempie rozwijała się polska gospodarka w minionym roku. Główny Urząd Statystyczny poda wstępny szacunek. Eksperci są pewni, że w porównaniu z 2023 widać będzie wyraźne przyspieszenie. Ich zdaniem PKB, licząc rok do roku, wzrósł 2,8 do 2,9%. W 2023 wzrost był symboliczny o 0,1%. Dane GUS-u poznamy o 10. To był serwis Trójki. Minus 3 stopnie w Jeleniej Górze, 7 w Ostrołęce, wreszcie kraju od 1 do 5 stopni. W ciągu dnia będzie od 6 stopni w Policach, przez 10 w Otwocku, do 13 w Krakowie. Opady przelotne występować będą tylko na Pomorzu. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Petro Boys teraz na antenie programu trzeciego. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy o opóźnieniach i odszkodowaniach i na kolei, i linii lotniczych. Polski badacz wyliczył, że dzięki odszkodowaniom, które muszą wypłacić linie lotnicze, średnio loty są opóźnione o 5 minut mniej. Pan Stanisław z Żyrardowa wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle, witam radiosłuchaczy. No wszyscy tak narzekają na te spóźnienia, a ja bardzo mile wspominam spóźnienia autobusów, którymi dojeżdżałem w latach 70. do technikum. I proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, że mieliśmy taką panią wychowawczynię, kobietę diabeł, która absolutnie wszystkie spóźnienia, nawet 15-minutowe, odhaczała jako nieusprawiedliwione, co rzutowało na końcową ocenę ze sprawowania. A jeżeli ktoś miał słabą ocenę ze sprawowania, to naturalnie rodzice źle na to patrzyli, zwłaszcza ojciec, który niekiedy karał takie zachowanie pasem. Ale do czego zmierzam? Kierowca, który nas woził ze sobą gitarę. No i w trakcie, kiedy autobus się zepsuł, a psuł się często, bo to były stare Jelcze, z kolegą graliśmy, śpiewaliśmy piosenki w tym autobusie i kiedy mu się poskarżyliśmy, że mamy taką wychowawczynię, która absolutnie nie słucha i nie wierzy nam, że autobus się zepsuł 3-4 razy w miesiącu, proszę sobie wyobrazić, ten kierowca, mój imiennik doskonale, go pamiętam, pan Stanisław, przyjeżdżał do szkoły, pukał do drzwi, wchodził do klasy i usprawiedliwiał naszą całą grupę. No i pani wychowawczyni nie miała innego wyjścia, wszystko musiała zaakceptować. Już nie miała nic do powiedzenia. Panie Stanisławie, bardzo dziękuję. 34 minuty są po piątej. To nasz komunikator SMS-owy. Pani Maria napisała, że we Wrocławiu miała taką sytuację na przystanku tramwajowym, gdy to zobaczyła tył odjeżdżającego pojazdu. No we Wrocławiu, jak się nie we Wrocławiu, to ciekawostka, zobaczyła tył pojazdu odjeżdżającego, bowiem istnieje takie coś jak tolerancja przyspieszenia wynosząca 1 minutę. A jaką historię ma pan Piotr z Bydgoszczy? Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, że odbiór tych spóźnień i opóźnień i jakichś konsekwencji bardzo mocno zależy od tego, jak sami siebie traktujemy. I na przykład tego podam ostatni mój pobyt w Londynie, gdzie pociągi w metrze miały opóźnienia, miały jakieś zatrzymania na trasach, natomiast każde takie zatrzymanie było komentowane przez maszynistę, była informacja, co jest powodem opóźnienia, jak długo to potrwa, była informacja, że za kilka, kilkanaście sekund odjedziemy, jak tylko peron się zwolni i dojedziemy tam. Więc wydaje mi się, że to wszystko zależy tak naprawdę od nas i od tego, jak nawzajem siebie traktujemy, tak? Jeżeli firma, czy PKP, czy jakiekolwiek inne koleje będzie traktowała nas jako pasażerów poważniej, jak ludzi, to też to się zmieni i nasz odbiór się zmieni i te nawet spóźnienia nie muszą być uciążliwe i w jakiś tam sposób stresujące. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. 23 minuty pozostały do 6. Coś mi świta w sieci. I wyjątkowo zaczynamy dziś od portalu tagesschau.de. Ja we wczorajszym Zapraszamy do Trójki informowałem Państwa, że CDU-CSU w Niemczech porozumiało się z Alternatywą dla Niemiec. Bundestag przyjął wczoraj wniosek Unii wzywający do zaostrzenia polityki migracyjnej głosami właśnie Unii, Alternatywy dla Niemiec i FDP. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii partia częściowo prawicowo-ekstremistyczna zapewnia jakiejś ustawie możliwość wejścia w życie. W piątek głosowanie nad konkretnymi przepisami. O Alternatywie dla Niemiec mówiłem, to Gazeta Wyborcza. PiS już nie jest taki antyniemiecki, znak zapytania, Alternatywa dla Niemiec pod parasolem wyrozumiałości. Wystarczyło kilka ostrych zdań o Tusku, a niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości szybko zapomnieli o zagrożeniu, jakim dla Polski jest skrajnie prawicowa partia Alice Weidel. Przypomnijmy, że Alternatywa dla Niemiec chociażby w zeszłym roku przyznała się jasno, że chciałaby dokonać rewizji granic wschodnich. Gazeta Wyborcza, wiem, że Państwa interesuje sport. Za nami niezwykły wieczór w Lidze Mistrzów. Pierwszy raz wszystkie mecze o jednej porze. Polacy znikają, ale Manchester City ocalał. Więcej o sporcie po 7 w Sporcie w Trójce. Dziennik Gazeta Prawna. Darmowe leki będą bardziej dostępne. Prezydent podpisał ustawę. Nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na antenie Trójki teraz Kiks i Blauka. 22 minuty pozostały do 6. Siedzę w telefonie. Za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę. Przewietrzy głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Czy mogłoby inaczej być? I do diabła z tym wszystkim, co sobie obiecaliśmy. Znowu nam się zdarzył ten kiks. Chociaż się znamy jak nikt, pan Tadeusz Skiec, wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Chciałbym się podzielić taką informacją o podróżowaniu, że mam okazję podróżowania w Szwajcarii z okolic Zurichu do Zurichu i z powrotem. Mhm. Otóż po wykupieniu biletu możemy jechać zarówno statkiem, który płynie po jeziorze Curickim, jechać autobusem, jechać dowolnym pociągiem. Także mówiąc o podróżowaniu, o spóźnieniu, trudno jest usprawiedliwić niedojechanie, mając takie możliwości podróżowania. SBB jest bardzo dobrym operatorem. Podpisuje się pod tym dwoma rękoma i jeszcze stopą. Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu, za telefon. Znowu nam się zdarzył ten kiks. Pan Marcin z Leszna wybrał 22 i 7 trójek, 18 minut przed szóstą. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Jaka jest pana historia dotycząca pociągu, a może samolotu? Nie ma żadnej. Jedyna z samolotem jest taka, że leciałem z panem kapitanem Wroną, który wylądował bez podwozia. A chciałem powiedzieć, że po prostu no, pan konduktor też człowiek, więc jeżeli on ma na przykład na piątą rano do pracy i on niestety gdzieś tam no, włączy tą drzemkę, to on jest spóźniony od rana, więc potem te pociągi notabene no, muszą być. Czujcie się nad nim. No, pozdrawiam serdecznie też. A ja mam na to sposób. Niech ustawi radio budzik na czwartą i włączy audycję Coś mi świta, wtedy na pewno stanie do pracy. Kolejny temat właśnie w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Choć kandydatów na urząd prezydenta jest obecnie 11, to wczoraj na kampanijnej trasie dominowały spotkania dwóch prowadzących w sondażach. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki koncentrowali się na propozycjach gospodarczych. Mówili też o wizji relacji międzynarodowych. Komentarze wzbudziły również słowa, które padły na wtorkowym wiecu Karola Nawrockiego w Ciechanowie oraz decyzja prokuratury okręgowej w Gdańsku. Chodzi o sprawę korzystania z apartamentu przez Karola Nawrockiego w czasach, gdy kierował Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. O szczegółach Karol Darmoros. Decyzja gdańskich śledczych ma charakter postępowania sprawdzającego. Jak poinformował prokurator Mariusz Duszyński, czynności prowadzone są w kierunku ewentualnego popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Na pewno prokurator wystąpi do Muzeum II Wojny Światowej o całą dokumentację dotyczącą tych apartamentów. W oparciu o całą dokumentację prokurator będzie ustalał, czy to uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zaistniało, na tyle, że daje podstawy do wszczęcia śledztwa. Komentując decyzję prokuratury, Karol Nawrocki powiedział, że to dowód na wykorzystanie aparatu państwowego w kampanii wyborczej. Ściga mnie z jednej strony prokuratura Federacji Rosyjskiej za obalanie sowieckich obiektów propagandowych, za kilka kolejnych spraw ściga mnie prokuratura polska. Nie mam sobie nic do zarzucenia w tej sprawie. Podczas środowych spotkań wyborczych kandydatów popieranych przez KO i PiS nie zabrakło propozycji programowych. Rafał Trzaskowski proponuje, by jeszcze przed wyborami wdrożyć rozwiązania na rzecz przedsiębiorców, które przyczynią się do tego, że polskie przedsiębiorstwa będą mogły się lepiej rozwijać. Bo tak jak mówimy, dają miejsca pracy, nasi przedsiębiorcy płacą tutaj podatki, ale również zapewniają nam bezpieczeństwo, zapewniają nam niezależność, zapewniają konkurencyjność polskiej gospodarki. O pierwszych inicjatywach ustawodawczych w przypadku wyborczej wygranej mówił też Karol Nawrocki. Kandydat proponuje m.in. obniżenie VAT-u na żywność i energię elektryczną odpowiednio do 0 i 8%. Jest też zapowiedź dotycząca CPK. Musimy wrócić do obywatelskiego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale też do wielkiego renesansu wszystkich projektów, które pozwalały inwestować w drogi, w szkoły, w boiska, w sale kulturalne, w izby gminne i powiatowe, całej Polsce. Kandydaci na prezydenta mówili też o polityce wschodniej. W Ostrowie Wielkopolskim Rafał Trzaskowski był pytany o projekt zawieszenia prawa do azylu na granicy z Białorusią. Pokazać populistom, że my jesteśmy w stanie bronić polskich granic jest najbardziej istotnym sygnałem. Jeżeli nie będzie tego sygnału, no to populiści będą zawsze wygrywać wybory. A w Łukowie Karol Nawrocki, odpowiadając na pytanie jednego z wyborców, krytykował politykę władz ukraińskich. Ukraina nie traktuje nas jak partnera. Zachowuje się w sposób nieprzyzwoity i niewdzięczny w wielu zakresach. Tematy zagraniczne zamierza też poruszyć podczas niedzielnej konwencji wyborczej kandydatka Lewicy, ale w środę Magdalena Biejat mówiła o konieczności działań na rzecz obniżenia kosztów kredytów hipotecznych. Państwo może inwestować w budowę mieszkań na wynajem, dawać pieniądze i ułatwienia samorządom, żeby budowały te mieszkania. Zamiar startu w wyborach prezydenckich deklaruje też Piotr Szumlewicz. Podczas konferencji w Lublinie lider Związkowej Alternatywy zaapelował do rządu o 20% podwyżki w sferze budżetowej. Wybory oczywiście w maju, więc wyścig prezydencki będzie się rozkręcał. Czekamy na to, co przyniesie oczywiście ten wyścig. Męskie granie orkiestra teraz na antenie trójki. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać, w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić

Może Zielińskiego słuchają pociągi, szczególnie gdy temperatura jest koło zera, bo wtedy te pociągi lubią stawać. Za 6 minut zapraszamy do trójki. Robert Grzędowski, dużo ciekawych tematów dla Państwa przygotowaliśmy. Mówię przygotowaliśmy, bo też jeden przygotowałem. Przed 7 opowiem Państwu o tym, że na obrzeżach Paryża, stolicy światowej mody, otworzono sklep, w którym można kupić stroje z ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Także będzie relacja Wojtka Stobby, naszego korespondenta z Czech, bowiem czescy urzędnicy są rozczarowani tym, że kierowcy nie chcą przekraczać dozwolonej prędkości. Taka sytuacja ma miejsce na nowym odcinku jednej z autostrad, gdzie nie wystawiono dotąd ani jednego mandatu i to pomimo tego, że od miesiąca stoi tam nowoczesny fotoradar. Także będzie o Polskim Związku Działkowców, który będzie chciał przeprowadzać obowiązkowe szkolenia dla osób, które nabędą działkę, bo starzy działkowicze narzekają na to, że ci młodzi to kupili te działki, aby tam mieszkać, może na trawy popatrzeć, ale nie użytkują tych działek w należyty sposób. 5 minut pozostało do 6, tak więc za 5 minut serwis trójki zapraszamy do trójki. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Różycka, Paweł Turski. Do usłyszenia, do jutra. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Promocja.